щоб ви зрозуміли, що то значить, що він переходив на стиках двох застав, я повинен про те пояснити. Прикордонні застави були розташовані одна від другої приблизно на віддалі 10-15 кілометрів, одна від другої. Кожна застава обслуговувала свою дільницю, і сигналізація кожної дільниці давала сигнали на свою заставу. На стику цих дільниць, на самій границі, яка була високим плотом з колючого дроту, як ми про те вище говорили, в тому плоті були рядом два стовпи. Від однієї застави колючі дроти сигналізації проходили вздовж її дільниці аж до її кінця, до свого крайнього стовпа, на якому ті дроти поверталися назад до своєї застави. Поруч з тим стовпом знаходився другий стовп, крайній вже від тієї другої застави, де дроти сигналізації на ньому поверталися назад до своєї застави. Таким чином, на тому місці, де стикувалися місцевість двох застав, були рядом два стовпи на границі, і до них вже можливо було приперти драбинку, до двох. Кроме того, на двох стовпах, на їх спилених торцях, вже можливо було легше стояти ногами і повернутися, щоб підняти драбинку і знову повернутися з нею. Кроме цього, і контрольно-погранична смуга на тому місці теж граничила зі смугою другої застави. І обслуговуючи трактори, які розпушували агрегатом ті смуги, там робили повороти, повертаючись кожен назад до своєї застави. І там, на тих її поворотах, вже не було рівненьких рядочків. Вони вже губилися в хаосі поворотів. І свої сліди на тому місці легше було за собою розпушити, щоб їх не було видно. І брат наш тим скористався. Підібрав влучний момент, коли патруль тільки проминув, і деякий час його там не мало бути, ішов через контрольну смугу заднім ходом, розпушуючи за собою грябалкою свої сліди. То була глуха темна ніч. Звишок його не побачили. Страшніше за все в його переході була смуга з насотаними на кущах та траві невидимими дротами сигналізації, від яких вистрілювали ракети. Якби було те сталося, то був би повний провал. Але того не сталося. Я вірю, що то було тільки Божим втручанням по вірі брата, і він перейшов і себе не виявив. Підійшов до самої границі, приставив драбинку, виліз на стовпи, перекинув сумку з бібліями, підняв драбинку і думає, що перекинув і її, тому що приставити її з нашого боку він не міг, наш бік був уверх, додатково мав нахил границі на 45 градусів ще з трьома нитками дроту сигналізації. Те потрібно було тільки перескочити, а зробити те, я не уявляю, як він те зробив. Як я писав раніше, то потрібно було підскочити ще вверх і в сторону, щоб не зачепити сигналізацію, і з висоти приблизно 3 метрів приземлитися. Але в нього те вийшло. Вже на нашій стороні він підібрав сумку і драбинку і пішов полем до скирти з соломою, яку з заднини примітив вдалині. Заховав драбинку в ній з розрахунком, що так і повертатися буде з нею. Але як він при поверненні нею перелазив через границю, коли відступив на наш бік нахилені кобилки з дротами сигналізації, я не знаю. Але він перейшов. А тоді він пішов полем пішки до залізнодорожної станції в Адлсерет і купив білет на пригородній поїзд і приїхав в Чернівці до брата Василя додому. Обдумавши все почути від нього, ми дійшли висновку, що він дійсно з Румунії і наш брат. Але самі своїм розумом дати згоду на співпрацю з ним у тій справі, я не рішався. Хоча я того прагну, бо і самий складав плани, досліджував, готовився для потрібного. Та все ж, без Божого одобрення на те, Його благословіння, я не погоджувався керуватися тільки своїм розумом. І ми вирішили прямо тоді піти з нуждою перед лиця Боже. Хоча час вже був геть пізній, перша година ночі, ми поїхали до однієї сестри, сусуда Господнього. Розбудили її, і вона погодилася з нами стати перед Богом у молитві. Відкладувати те на другий раз ми не могли, тому що треба було говорити з румуном, да чи ні. У молитві сестра бачила у видінню якусь відкриту місцевість, і вдалині за чагарників виблискували від сонця, наче скло від бінокля. Схоже, що за кимось іде стеження. Чи буде в майбутньому іти то стеження, говорила вона, тому що ті скла від бінокля то блискали проти сонця, то зникали і знову блискали від того, що біноклем повертали у всі сторони. І в той час було слово від Господа. Те, що ви хочете знати, чи робити те, чи ні, і запитуєте в мене, кажу вам, що не пора тепер на те. В мене є на те час, і я звершу ту справу. Нам стало зрозумілим, що не таким способом і не тепер Бог зробить ту справу. І справді так було, про що оповідь упереді. А тоді нас чекало неприємне. Потрібно було передати цю вістку від Бога братові румунові, від чого ми розуміли, що він засмутиться. А можливо і порахує нас за боягузів, що ніби ми не хочемо йти на таку небезпеку. Та однако ми не могли йти проти Божого плану. Прийшлося йому через нас скласти свої крила, які несли його на бажанні висоти, через ризики небезпеку, від сели вогню, який палахкотів в його грудях. Він був розумною і відважною людиною, справжнім героєм віри. Тоді ми ще не знали, з ким маємо до діла, а тепер, коли я це описую, то я вже знаю, хто був він. І тому я так надрібно все оповів про неприступність границі, щоб ви, хто читає, оцінили в повній мірі подвиг того брата. І теж йшли відважно на подвиг ради Божого діла на землі. Бувши в тісному контакті з Богом, з ним можна йти на все і ради нього. Хоча не здійснилася мрія цього брата румуна, але я переконаний, що всі його зусилля, які він прикладав для здійснення тієї операції, і увесь ризик і небезпеку, на яку він йшов, у Господа записані на особливому рахунку. Можна виконувати Божу роботу, скрипучи душею, і за те не мати нагороди, а можна мати нагороду і за незроблене тобою діло, але ради якого ти витратив охоче багато часу, здоров'я і коштів, ішов на небезпеку, готовив себе, бо хотів сказати «Ось я» і бути використаним у ділі для Бога. Але Бог довірив те другим, а ти змушений був осістися. Та Бог бачив твоє серце, твою віддачу і твою готовність і врахував те. Цей брат румун називався Дмитро Мачужик, проживає тепер тут в Америці, в місті Лос-Анджелесі. Оповідь про цю подію ще не закінчена. Я хочу продовжити її. Коли ми всі згодилися на тому, що потрібно братові повертатися, не утверджуючи між нами ніяких планів, я дав пораду, щоб він залишався схованим в Чернівцях декілька днів, поки я не повернуся додому і не взнаю, що на границі все тихо, що там не шукають тікача. Якщо там буде тихо, я повернуся і про те скажу, і тоді тільки, щоб він повертався. І ще просив, щоб не думав іти за тією драбинкою до Скирди, тому що там його можуть чекати прикордонники, щоб зловити. Якщо вже повертатися, то тільки в іншому місті, яке я мав на приміті, і привів би його туди. по практиці, яку я мав, я розумів, що перейти границю і втекти можна. Але щоб після не було те виявлено, що хтось перейшов, таке не може бути. Якщо вже сигналізації би не спрацювали, як в даному разі, то загребені сліди на контрольній смузі, хоч і з запізненням, то знайдуть. І собаки візьмуть слід і доведуть до скирти, знайдуть драбинку, догадаються, що вона схована для повернення, і там чекатимуть. Тому я дуже просив їх чекати мого повернення, щоб він не пішов прямо їм в руки. Я збирався летіти в місто Харків до мого сина Дмитра, який тоді служив там у війську, і попросив чернівських братів, щоб вони мені взяли білет на літак, щоб я скоріше їхав додому бачити, як справи на границі. Для того, щоб взяти білета на літак, потрібно було в касі аеропорту пред'явити свій паспорт. І я залишив його для цього моїм друзям і поїхав автобусом додому. Те, що я зараз опишу, як я тоді їхав і бачив явне Боже чудо наді мною, то на 50% ради цього я й описую цю подію переходу через границю. Тільки ми виїхали за Чернівці, як автобуса зупиняє міліція і перевіряє всіх документи. Хто не мав паспорта, таких забирали в міліцію, щоб розібратися, хто вони. Хто мав паспорт, але не мав приписки в тих приграничних селах, теж забирали. Для мене було ясно, як білий день, що на границі виявлено, що хтось перейшов її і шукають тікача. Я був без паспорта, бо залишив його, щоб мені взяли білет. Мене теж знімуть з автобуса. Проблем з того не буде. Я скажу, де мій паспорт, вони в міліції перевірять по своїх документах, що я дійсно житель передграничного села, і я буду оправданий, хоча пізніше, але додому приїду. А мені потрібно чим скоріше, терміново приїхати, щоб я на автобусній зупинці в Кам'янці міг відразу передати комусь з надійних людей записку назад в Чернівці до Василя Чорного, щоб вони не вздумали йти до границі, а сиділи тихо, бо на границі переполох. Я про це дуже просив Бога, щоб він щось зробив, щоб я доїхав незатриманий додому. Всіх перевіряють, багатьох знімають з автобуса забирати в міліцію, а я сидів ззаді в передостаннім ряду. Доходять до мого ряду, перевіряють моїх сусідів по сидіннях, а мене наче не бачать, бо не питають. Обминули, перевірили всіх, забрали, кого мали забирати, і ми поїхали. Я дякую Богові, що вислухав мене. Але ми проїхали десь кілометрів 4-5, знову зупиняють. Вже перевіряють пограничники. Ще когось знайшли і зняли з автобуса. Всіх перевірили, як і перший раз. Мене наче нема в автобусі. Ніхто мене не перевіряє. Їдемо далі. Знову зупиняють. Знову перевіряють. Навіть солдати перевіряють, звичайні. І бачу, як по полю ходять солдати і пограничники з собаками. Мене теж, виходить, не бачили. І так, поки ми доїхали до Глибокої, це районний центр, нас перевіряли 9 раз. І мене ніхто не запитав за документи. Такого не може бути, що бачили і не провірили. Якщо один хтось випадково би обминув, то ще 8 разів перевіряли інші. В автобусі за всі рази перевірки стільки зняли людей, що і сидячі місця стали вільними. А було набито повністю людьми, і проходи були забиті теж. За все моє життя, скільки я жив у тій місцевості, такої суворої перевірки не було, щоб стільки разів за один рейс перевіряли. Бували перевірки один раз за рейс, можливо, колись і 2 рази, і все. А то явний переполох. Навіть солдати у срочної службі звідкись привезли на допомогу. А я чудом Божим був непобаченим, тому що те було потрібно, щоб я доїхав. В районному центрі знову зупинили і перевіряють 10-й раз. Тоді мене вже, виходить, було видно, тому що запросили і в мене документи. Але перевіряв майор міліції по фамілії Боровик, з яким я дуже добре був знайомий. Я їм художньо оформляв клас «Безопасність руху». Я йому тільки сказав, що мій паспорт в Чернівцях, а він каже: «Я тебе знаю і без паспорта, що ти Никодим Марчук. Їжай», і сміється. Я щасливо доїхав. Що було потрібно передати там же при посадці, передав назад Чернівці і мав кому передати, і все було гаразд. Не знаю, яке враження справила на вас моя оповідь про ці перевірки, але для мене то було явне Боже чудо. І по сьогодні воно таке. Хоча проминуло 23 роки, дякую Богові, що уводив мене в такі чудові переживання, де я бачу явну Божу могутність і що Він з нами, як обіцяв. Через декілька днів, коли по дорогах і по кордоні все заспокоїлося, я під вечір поїхав в Чернівці сповістити про те братів. Я мав надію, що брати нас повезуть в ліс, і ми вдвох з румуном підкрадемося до кордону, і я йому покажу місце, де я примітив, як мені здавалося, можливість проповзти попід дроти і не зачепити в них. То була невеличка видоленка. Я розумів, що там, мабуть, є сигналізація з дротів-невидимок, але те для нього підходило краще, ніж його драбинка. Хоча б і спрацювала сигналізація, і був вистріл ракети, поки з застави доїдуть до того місця, то вже не буде кого ловити. Побачили би тільки сліди і порушену сигналізацію. А румунська сторона, порівнянно з нашою, майже не охоронялася. Там деколи проходив патруль і все. Ніяких дротів чи технічних перешкод в них не було. Вони, мабуть, бачили, наскільки укріплено з нашої сторони, і були розумніші. Не витрачали зайвих грошей на зайву охорону. Одна небезпека була – освітлення ракетою і озброєні прикордонники на вишках. Та з Богом, як казав Давид, і крізь море проберуся. Але коли я приїхав в Чернівці, румуна вже не застав. Його брат Василь вже повіз сторону кордону. Мені сказала його дружина, що 15 хвилин тому вони виїхали. Я дуже захвилювався. Чому вони мене не дочекалися? Попросив брата мотоцикліста, який привіз мене в Чернівці, негайно повертатися на всій швидкості, доганяти потрібну нам машину. Ми зірвалися з місця і понеслися вдогонку. Тим мотоциклістом був покійний брат Ваня Буждуга з Кам'янки. Він нічого не знав про ці справи, але розумів, що щось надзвичайне, і витискав з свого мотоцикла все. Враз заднє колесо пробилося на цвяха. Мотоцикл тільки завиляв, і ми спинилися. Перша моя думка була – це звинувачення на сатану. Такий-сякий він хоче погубити мого брата румуна, щоб той попався на кордоні. А далі молитва – чому, Господи? А Ваня розуміє, що справа серйозна, і каже: – «Ви вже йдіть далі пішки, а я зараз другим мотоциклом приїду вам на зустріч». І тільки підсунувся на своєму сидінні майже наперед до баку з бензином, щоб менше ваги було назад, не пробити колесо, і поїхав на спущеному додому за другим мотоциклом. То було в Тарашанах. Я йду пішки, наступив вечір, і тільки дивлюся на світла в Адлцерета в тривожних думах. Зараз там арештують мого брата і молюся за нього. Дуже швидко під'їхав мій дорогий брат Ваня, і ми далі понеслися, але запізнилися. Не зловили по дорозі. Брат румун знову перейшов границю по своєму плану. Як він там справився, я не знаю. Але його не затримали. І ніякі сигналізації не спрацювали. Бог був з ним. Тільки на другий день поповзла поміж люди вістка, що хтось переходив границю з Румунії до нас, погостював на нашій стороні 4 дні і перейшов назад до Румунії, залишивши прикордонникам на згадку драбинку. То була весела новина і потіха над прикордонниками у устах людей, як вони пильно встерегли границю. Всі говорили і сміялися з того, а тільки ми троє знали, що то було і хто то був. Для мене, як для того, хто знав неприступність совєтського кордону, то було дійсно Божим чудом. Має Бог своїх героїв, які прагнуть щось зробити для нього і йдуть жертвенно і на небезпечний труд. Не втілилися мої плани. Мабуть, Бог хотів нам показати, що у нього все можливе. Покладайтеся більше на мене, як на себе.